Jambo jingine ambalo amelitaja hapa, asema ikramuhum, ikramuhum alayhimus salamu lidhaifi. Jambo jingine katika tabia za manabii ni ikramuhum, kukirimu kwao, ikramuhum kukirimu kwao, alayhimus salamu ziende juu yao salamu. Tuwazungumza manabii hapa eh, lidhaifi kumkirimu mgeni, ikramuhum alayhimus salam kukirimu kwao manabii eh, alayhimus salam iende juu yao salamu, lidhaifi kumkirimu mgeni. Hii ni tabia nyingine nzuri. Baada ya kuisoma hiyo tabia ya kujichunga na kuzungumza pasi na ilmu, sasa ni tabia ya ikrama, ukarimu kwa wageni. Wa min akhlaqil anbiya'i alayhimus salatu wassalam, na miongoni mwa tabia za manabii alayhimus salatu wassalam, annahum akramun nasi bidhaifi, ni kwamba hakika wao ni wakirimu zaidi katika watu kwa wageni au kwa mgeni. Annahum hakika wao akramun nasi ni wakarimu zaidi katika watu bidhaifi, kwa mgeni. Mgeni kwao ni mtu muheshimiwa. Adhaifu indahum baraka, mgeni kwao wao ni baraka. Wengine mgeni kwao eh, ni kuingia gharama. Ukasikia wageni wamenikosti, jahila, tumjinga asiyojua kheri. Wamekukosti vipi wakati una mirundo ya thawabu ukiwa ni mukhlis kwa kuwakirimu wageni wako? Wengine wakiwaombea wageni waondoke, na wengine wakiwataka wageni wafunge miadi kabisa, waje lini alafu na kuondoka pia uniambie kabisa ili njipange. Uchoyo hiyo, hicho ni choyo na roho mbaya. Hajifanya mzungu eti appointment, unajua sisi appointment kwenda na appointment zako si katika mambo hayo bwana. Muache mgeni ajimwage bwana, fungua moyo wako, si ndio eh? Sasa manabii walikuwa ni wakarimu kwa wageni. Sheikh anasema Ibrahimu alayhi salamu qassa Allahu alaina khabarahu alayhi salam. Mtume Ibrahimu alayhi salam abul milla khalilur rahman qassa Allahu alaina, amesimulia Allah kwetu sisi khabarahu, khabari yake. Allah ametusimulia khabari za Ibrahimu alayhi salam, khabari nyingi atusimulia kwenye Qur'an. Miongoni mwa khabari ambazo tumesimuliwa kutoka kwa Mtume Ibrahim ni ukarimu kwa wageni wake. Ibrahimu alayhi salam, Ibrahimu juu yake yende salamu, qassa Allahu alaina, amesimulia Allah juu yetu khabarahu, khabari yake alayhi salam, ma'a adhiyafihi, pamoja na wageni wake, mambo yalivyokwenda eh. Faqal, akasema Allah, wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra, na kwa hakika walileta mitume wetu kwa Ibrahimu bishara kwamba atapata wana na wajukuu. Walimletea habari njema kabisa, Ibrahimu akiwa ni mzee mtu mzima, ashakata tamaa ya kuzaa yeye na mkewe. Wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra, kwa hakika walileta mitume wetu kwa Ibrahimu bishara, qalu salama, wakasema, kwa maana walipofika pale kwa Ibrahimu, qalu salama, wakasema amani iwe juu yenu, hao wajumbe wa Allah katika malaika. Qala salamun, Allah anasema, akasema Ibrahimu, amani iwe juu yenu vile vile, ay salamun alaykum kadhalika. Walisalimia kwa amani, wakajibiwa kwa amani. Adabu za mazungumzo hizo. Qalu salama, qala salamun, wakasema amani iwe juu yenu, wale wajumbe waliokuja na bishara. Akajibu Ibrahim vile vile amani iwe juu yenu, vile vile amani iwe juu yenu na nyinyi vile vile. fama labitha an jaa bi'ijlin hanif. Anasema hakukaa muda mrefu, fama labitha, hakukaa muda mrefu, au wengine wanasema hakuchelewa haraka mno, an jaa bi'ijlin hanif, akaja na ndama aliyechomwa, akawaletea nyama choma, tena ndama sio ume kwenda kunyofua kijimbavu huko tu kilichokonda ndio wakileta kwa wageni pale, eh, au kama ni kuku watafuta shingo na vipapatio na miguu ndio wasogeza pale, majipaja yale waacha ndani choyo. Sawa, eh, angalia hapa, fama labitha an jaa bi'ijlin hanif, hakukaa muda mrefu, akaja na ndama aliyechomwa, aliyechomwa kwa mawe, yale mawe yamewekwa katika moto, yakapata moto, basi juu yake utandikwa nyama pale, ni uchomaji waliokuwa nao huko. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanif, hakukaa muda mrefu, akaja na ndama aliyechomwa. Hii ni katika surati Hud. Wa fil ayati al-ukhra, na katika aya nyingine, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim, eh, akaenda mbio mbio kwa watu wake wa nyumbani, kwa mkewe, alipowaona wageni akatoka mbio. Faragha ila ahli, akaenda mbio kwa mke wake Ibrahim alayhi salam. Fajaa bi'ijlin samin, eh, akaja na ndama aliyenona, kwa maana kumbe hii nyama ya kuchoma ilikuwa pia imenona. Hakuchagua kijibuzi chenye kwa shakoo na ukurutu au maradhi ya kuharisha, aa, kachagua mnyama wa sawasawa. Fajaa bi'ijlin samin, akaja na ndama, eh, aliyenona mwenye mafuta. Alafu angalia, faqarrabahu ilayhim, eh, eh, akamsogeza ndama yule kwa wao, akawasogezea wageni, anawatengea na kuwasogezea vyakula, sio wabwaga jisinia hapo alafu ondoka, bali alikuwa akiwafanyia ardhi, ala taakulun, mbona hamli, kuleni jamani, kuleni, eh, sio umekaa unatoa macho unaangalia wageni waache, kila wanavyoongeza wachukia, ah, kaongeza tena choyo. Sasa qala ba'dhu ulama, wamesema baadhi ya maulama, jamaat hadhihi alayatu adaba dhiyafa, imekusanya aya hii katika surat Hud, kadhalika katika Adh-Dhariyat, na hapa anaizungumzia zaidi ile aya katika Hud. Qala ba'dhu ulama, wamesema baadhi ya maulama, jamaat hadhihi alayatu adaba dhiyafa, imekusanya hii aya adabu za mapokezi ya wageni, adaba dhiyafa, adabu za mapokezi ya wageni, wa usul alkarami, na misingi ya kuwakirimu wageni. Aya hizi zimekusanya mambo haya, eh, mapokezi ya wageni na misingi ya kuwakirimu wageni wetu. Fa Ibrahimu alayhi salam jahu adhuyufu faj'atan, Ibrahimu alayhi salam walimjilia yeye wageni ghafla, wala hakuwa amejipanga nao, wageni waliingia ghafla. Na hii ni wazi kwamba hata sisi twaweza tukawapokea wageni ghafla, latokea hilo. Sheikh yasema walfarqu ma'rufun, na tofauti iko wazi, baina man istaadda lidhuyufi qabla majiihim, na tofauti ni inajulikana baina ya yule aliyejiandaa kwa ajili ya wageni kabla ya kuja kwao. Walfaruku ma'rufun, na tofauti ni yenye kufahamika, baina man istaadda lidhuyufi, baina ya yule ambaye amejiandaa kwa ajili ya wageni, qabla majiihim, kabla ya kuja kwao, waman atauhu faj'atan, na yule ambaye wamemjilia yeye wageni kwa ghafla. Tofauti iko wazi, mtu anayejiliwa na wageni kwa ghafla ni tofauti na yule mtu ambaye alikuwa na taarifa akajipanga na ugeni wake, maandalizi yao yanakuwa hayafanani. Hilo jambo lafahamika, lakini ni mamoja wametoa taarifa au wamekuja ghafla, wageni ni wageni. Sasa wageni hawa walimjilia Mtume Ibrahimu kwa ghafla, lakini Sheikh anasema fakana alayhi salatu wassalam, akawa Ibrahimu alayhi salatu wassalam akrama nnasi, ni mkarimu zaidi katika watu, na huo ghafla. Wa aidan min balighi karami al-Khalil alayhi salam, na vile vile miongoni mwa iliyopea katika ukarimu wa Ibrahimu alayhi salam, al-Khalil ni sifa Ibrahimu hiyo. Wa aidan na vile vile min balighi karami al-Khalil alayhi salam, na vile vile miongoni mwa iliyopea katika ukarimu wa al-Khalil alayhi salam, yani katika ukarimu wake wa kiwango cha juu kabisa, anna Allah ta'ala qala an, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema akimsimulia Ibrahim, faragha ila ahli, akenda mbio kwa mke wake, asema warrawghanu min as-sur'a, na arrawghan maana yake inatokana na kwenda mbio, warrawghanu min as-sur'ati, na neno arrawghanu latokana na kwenda mbio, kwa maana alifanya haraka kuingia kwa mke wake na kujua kuna nini cha kuwakirimu wageni, mbio mbio. Falam yataakhar alayhi salam, hakuchelewa alayhi salam fi haqqi dhiafatihim, katika haki ya mapokezi yao. Falam yataakhar alayhi salam, na hakuchelewa alayhi salam kwa maana Ibrahim fi haqqi dhiafatihim, katika haki ya mapokezi yao. Hakujizungusha zungusha ikawa wageni wanashangaa shangaa, hawajui wakae wapi, naona bwana hawajui sasa ratiba tutakula nini, baada ya kula tupumzika wapi, wageni washangaa shangaa tu, hawana muongozo, sio sawa. Asema fajaa biijlin, akaja na mwanandama walam yati bibaadhi ijlin, na wala hakuja na baadhi ya ndama, kaleta ndama mzima, hakwenda kuchagua chagua nyama, kawaletea ndama mzima, kawabwagia pale, sawa sawa kama kuku kuku mzima, kama mbuzi mbuzi mzima. Undhurul karam. Walam yati bibaadhi ijli, na wala hakuja na baadhi ya ng'ombe na baadhi ya ndama, ni ndama kamili. Wa min sifati hadha al-ijli, na miongoni mwa sifa za huyu ndama ambaye aliwakirimu wageni wake kwa ndama huyu, wa min sifati hadha al-ijli, na miongoni mwa sifa za huyu ndama, annahu samin, ni kwamba huyo ndama ni mnene, amenona bwana, safi, nyama iliyonona. Sisi humu tufanyaje? Kuku wenye videri ni wenye kuchinjwa kwa wageni, tena inabidi wamnong'oneza yule mwanao mchinjaji, kamwangalia yule mwenye kusinzia yule. Chinjia wageni kuku wa videri na mbuzi wenye ukurutu. Wa fi ayatin ukhra, na katika aya nyingine, biijlin hanidhin, ni ndama aliyechomwa, ai mashwiyin ala alhajar, Sheikh anasema ai amechomwa, ni mwenye kuchomwa huyo ndama juu ya jiwe. Huo ni mtindo ulikuwa ukitumiwa na hawa Waarabu. Sheikh anasema faqarrabahu ilayhim, na akamsogeza huyo ndama kwa wao, hiyo nyama ya kuchoma akawasogezea wageni wake. Faqarrabahu ilayhim, na akaisogeza hiyo nyama kwa wao. Wa hadha min akmali dhiyafa, na hili ni miongoni mwa ukamilifu wa kuwakirimu wageni. Wa huwa taqribu at-ta'ami lidh-dhayf, nalo ni jambo la kukisogeza chakula kwa mgeni. Wa huwa taqribu at-ta'ami lidh-dhayf, nalo jambo hilo ni kukisogeza chakula kwa mgeni, wamsogezea pale, wamchambulia chambulia, kula hii ile minofu wamtolea yeye, kachumbari pale, wasogezea juisi. Ndio mambo hayo, wageni wanataka hivyo. Wa maalumun anna arafa nnasi takhtalifu fi dhalik, ni jambo lenye kufahamika kwamba desturi za watu desturi za watu zinatofautiana katika hilo, namna wanavyowaandaa na kuandalia wageni wao, watu watofautiana katika hayo. Pana watu viwango vyao ni vya juu sana katika ukarimu wa wageni kutokana na utamaduni wao. Wa maalumun, ni jambo lenye kufahamika, anna arafa nas, kwamba desturi za watu takhtalifu fi dhalika, zinatofautiana katika hilo. Walakinna ashahida, lakini chenye kutolea ushahidi hapa ambacho tunakitaka kukichukua hapa, yani jambo ambalo linaendana na somo letu hapa, walakinna ashahida, lakini lenye kutolewa ushahidi hapa, anna Ibrahim alayhi salam qarraba at-ta'ama ila adhyafihi, ni kwamba hakika Ibrahim alayhi salam alikisogeza chakula kwa wageni wake. Thumma qala alayhi salam, kisha akasema alayhi salam, ala taakulun, basi hamli, adatu ardh, hicho ni kitenda kazi, ala kitenda kazi cha kuhimiza. Wengine nasema adatu tahdhid, unahimiza na kuhamasisha, jamani hamli, wa hadha min ablaghi aladab fi dhiyafa, na jambo hili ni miongoni mwa iliyopea zaidi katika adabu katika kuwakirimu wageni. Wa hadha min ablaghi aladabi, na jambo hili ni miongoni mwa lililopea zaidi katika adabu, fi dhiyafati, katika kuwakirimu wageni. Mada ya kuwakirimu wageni inaendelea, weka nukta hapo. Tumeigusa leo, inshallah darasa ijayo tutaendelea nayo kama alivyohitaja shekhe wetu hapa hafidhahullahu ta'ala. Ashahidu barakallahu fikun, darasa iliyopita hapo, tusiwe na tabia ya kuzungumza kwa Allah pasi na ilmu. Tukizungumza tuzungumze na ilmu, na hilo mnalijua, ndio maana mwasoma. La pili ni hili la ukirimu wageni, insha Allah tuna nasaha zetu hapo tukifika mwisho wa darasa hii, kwa sababu ni katika darasa nzuri sana za tuhusu sana, kwa sababu hakuna asiyepata wageni miongoni mwetu. Kwa hiyo kuna haja ya kujua adabu za kuwakirimu wageni wetu. Naktafi bihadha alqadri, hii ni saa 12 dakika 8.